मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी और ऐसे के रह जाए इस चोरी में ना कमी तेरे सीने में मेरा दिल धड़के और रात गुजर जाए मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी रेशमी जुल्फों के झरने खोल दो पंखुड़ी से लबों की कुछ बोल दो गर्दन की इस सुराही से कुछ जाम छलक जाए मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी चोरी